ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ MLM Attraction Blueprint ในบทที่8ซึ่งในบทที่8นี้นะครับคุณกำลังจะได้เรียนรู้เคล็ดลับสำคัญของวิธีการสร้างผลลัพธ์อย่างรวดเร็วให้เกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณบางคนที่เรียนแล้วเอาไปลงมือทำเลยอาจจะเกิดผลลัพธ์ได้ในระยะเวลาข้ามคืนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกำลังได้เรียนรู้ในบทที่8นี้นะครับก็คือคุณกำลังจะได้เรียนรู้ว่าหัวใจสำคัญของการทำการตลาดนั้นคืออะไรคุณกำลังจะได้เรียนรู้ว่าธรรมชาติของวิธีการคิดวิธีการพูดและก็วิธีการทำของคนทั่วไปนั้นจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ในธุรกิจของเราได้ยังไงคุณกำลังจะได้เรียนรู้ว่าสูตรที่นักธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จที่เขาไม่ยอมเปิดเผยให้กับผู้คนทั่วไปได้รู้นั้นคืออะไรคุณกำลังจะได้เรียนรู้ว่าวิธีการเป็นผู้นำในสายตาของผู้มุ่งหวังอย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยทำยังไงคุณกำลังจะได้เรียนรู้ว่าเหตุผลที่ผู้คนตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจกับคุณนั้นมีอยู่เพียงแค่2เหตุผลเท่านั้นแล้วมันคืออะไรล่ะคุณกำลังจะได้เรียนรู้ว่าเคล็ดลับของการเป็นเอ็กซ์เพิร์ทนะเป็นผู้นำเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นคนที่เขาอยากเข้าหาในเวลาข้ามคืนนั้นทำยังไงคุณกำลังจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งเดียวที่คุณลงมือทำแล้วจะทำให้คนติดตามคุณอย่างแน่นอนเลยเนี่ยคุณจะต้องทำอะไรคุณกำลังจะได้เรียนรู้ว่าวิธีการสร้างรายได้ 399,800 บาทด้วยการส่งอีเมลแค่ฉบับเดียวนั้นน่ะเขาทำกันยังไงสุดยอดเลยตอนนี้นะครับคุณได้เข้าใจถึง5องค์ประกอบสำคัญของระบบสร้างกระแสเงินสดนะในบทที่7นะแล้วก็การสปอนเซอร์ผู้มุ่งหวังเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนี้นะครับก็คือวิธีการที่จะทำให้ผู้มุ่งหวังนั้นขายตัวเองให้กับเราขายตัวเองให้กับเราเรียบร้อยแล้วก่อนที่เขาจะติดต่อเราเข้ามาจะต้องทำยังไงในการทำการตลาดแต่ละขั้นตอนของเรานั้นเนี่ยจะเป็นการทำการตลาดเพื่อให้ผู้คนนั้นได้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปที่เราได้สร้างเตรียมรอไว้เรียบร้อยแล้วนั้นในเซลล์ฟันเนลหรือว่าในมาร์เก็ตติ้งไพป์ไลน์ของเรานั่นเองเข้ามาแล้วก็ค่อยลงมาไปเรื่อยๆจนกระทั่งนะตัดสินใจเป็นลูกค้าของเราเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คุณได้ทบทวนกับหัวใจสำคัญของการทำการตลาดกันก่อนว่าจริงๆแล้วมันคือสิ่งไหนหัวใจสำคัญของการทำการตลาดนั้นจริงๆแล้วก็คือทักษะในการโน้มน้าวจิตใจของผู้มุ่งหวังซึ่งในธุรกิจเครือข่ายนั้นเนี่ยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้คนอยู่แล้วยิ่งเราเรียนรู้เกี่ยวกับผู้คนมากเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นการที่จะใช้ระบบของ MLM Attraction Blueprint ให้ work เนี่ยเราต้องเข้าใจวิธีการคิดวิธีการพูดแล้วก็วิธีการทำของคนทั่วไปกันก่อนที่เราจะทำการตลาดด้วยวิธีการแบบใดก็ตามใช้หลักของการรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอย่างแรกเลยนะครับผู้คนส่วนมากนั้นเนี่ยขี้เกียจทุกคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยเกือบทุกคนเลยเนี่ยจะมีความขี้เกียจอยู่ในตัวเป็นคนที่ถ้าไม่ต้องทำอะไรได้ก็จะดีมากแต่ทุกคนต้องการผลลัพธ์ในชีวิตที่ดีกว่าเร็วกว่าง่ายกว่าถูกกว่านะแล้วก็มีประสิทธิผลมากกว่ายิ่งเป็นคนที่รวยมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งอยากทำงานน้อยลงมากเท่านั้นนะคุณคงเคยได้ยินคำว่ามหาเศรษฐีทั้งหลายนั้นรู้จักที่จะใช้คนแล้วก็รู้จักที่จะใช้เงินทำงานแทนตัวเขาเองข้อ2ครับในทุกการตัดสินใจลงมือทำของมนุษย์เรานั้นเนี่ยนะเราทำไปเพื่อปัจจัย2อย่างนะอย่างแรกก็คือเราทำเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดอย่างที่สองก็คือเราทำมันไปเพื่อให้ได้รับความสุขเข้ามาก็คือเอาความเจ็บปวดออกไปแล้วก็รับเอาความสุขเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามอย่างเช่นการพลิกท่านอนนะคืนหนึ่งคุณพลิกท่านอนไม่รู้กี่เซ็ตผลนึกออกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถจะนอนท่าเดียวกันได้ตลอดทั้งคืนเพราะว่ามันเจ็บปวดนั่นเองหรือว่าการเปิดทีวีเสร็จแล้วพอดูรายการไปเรื่อยๆแล้วไม่ชอบใจไม่ถูกใจไม่มีความสุขดูแล้วไม่แฮปปี้คุณก็ตัดสินใจกดรีโมทเปลี่ยนช่องตอนที่มีโฆษณาเพราะฉะนั้นนี่คือหลักพื้นฐานของมนุษย์ข้อที่3ก็คือความต้องการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดนั้นเนี่ยทรงพลังแล้วก็มีอิทธิพลมากกว่าความต้องการที่จะมีความสุขพูดง่ายๆคือคนเรานั้นถ้าเลือกได้นะขอหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดก่อนส่วนความสุขเนี่ยเอาไว้ทีหลังถ้าเป็นไปได้และนี่คือสาเหตุที่ทำให้ผู้คนทั่วไปเนี่ยกลัวความล้มเหลวแล้วก็กลัวความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นจากการที่ลงมือทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ นะกว่าที่เคยทำมาแล้วก็ล้มเหลวเขากลัวสิ่งเหล่านี้มากกว่าความสุขแล้วก็ความร่ำรวยที่เขาจะได้จากการที่เขาประสบความสำเร็จซะอีกนะทำให้ผู้คนมากกว่า 90% บนโลกนี้ยอมทนทำงานประจำจนถึงอายุ 60-70 ไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาปฏิวัติทำอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองตัวอย่างเช่นการสร้างธุรกิจนั่นเองซึ่งทุกๆท่านนั้นถือว่าเป็นคนที่มีคุณสมบัติในการที่จะประสบความสำเร็จเพราะอย่างน้อยที่สุดคุณกล้าที่จะลงทุนเรียนรู้เพื่อที่จะสร้างธุรกิจในข้อที่4เนี่ยคนเรานั้นนะครับจะยอมทำเกือบทุกอย่างที่จะหลีกเลี่ยงหรือรักษาความเจ็บปวดซึ่งถ้าเราค้นพบว่าอะไรคือความเจ็บปวดของผู้มุ่งหวังของเราแล้วเนี่ยแล้วเราก็นำเสนอหนทางแก้ไขให้กับเขาจะทำให้ผู้มุ่งหวังเนี่ยสนใจมากอย่างทันทีเลยเพราะว่านั่นมันคือสัญชาตญาณของมนุษย์เราครับอย่างที่ผมแบ่งปันในข้อ3ก็คือถ้าเขากำลังเจ็บปวดกับการสร้างธุรกิจอยู่เขายังไปไม่ถึงไหนเคยล้มเหลวมาหรือกำลังจะล้มเหลวถ้ามีหนทางมาทำให้เขานะพบกับทางสว่างได้เขาจะคว้าไว้ทันทีเลยข้อ5ผู้คนนั้นนะครับจะชอบเรียนรู้วิธีการทำบางสิ่งบางอย่างมากกว่าการลงมือทำจริงๆยกตัวอย่างเช่นเขาจะชอบซื้อความรู้ซื้อหนังสือมากองไว้เต็มบ้านแต่เมื่อต้องลงมืออ่านให้จบเล่มนะสักเล่มจริงๆแล้วเนี่ยทำได้ยากกว่าเพราะฉะนั้นคนจะชอบที่จะสะสมความรู้แต่ลงมือทำหรือไม่นั้นเอาไว้ที่หลังข้อ6ครับผู้คนนั้นเนี่ยจะมีความต้องการในสิ่งที่เขาไม่มีหรือว่าไม่สามารถที่จะมีได้นะเขาจะต้องการสิ่งเหล่านี้มากเขาจะต้องค้นหาแล้วก็หาทางเอามาจากที่อื่นๆหรือคนอื่นๆที่มีสิ่งที่เขาต้องการให้ได้นะซึ่งคนเหล่านั้นก็คือคนที่ถูกมองว่าเป็นผู้นำหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความสามารถในการที่จะมีในสิ่งที่เขาต้องการนั่นเองซึ่งในธุรกิจเครือข่ายก็คือผู้ที่รู้วิธีการสร้างธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จหรือให้เกิดผลลัพธ์มากๆผู้คนส่วนมากนั้นเนี่ยมีความต้องการที่จะพบเจอผู้นำสักคนครับที่เขาจะสามารถติดตามได้เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการจากส่วนลึกในจิตใจของเขาอย่างเช่นพระศาสดาของศาสนาต่างๆกับพระสาวกนั่นเองพระศาสดาก็จะมีอยู่องค์เดียวพระสาวกนี่ก็จะมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นล้านๆคนนั่นคือตัวอย่างของการที่มีผู้นำสักคนแล้วก็จะมีคนอยากจะติดตามรวมถึงผู้นำในพื้นที่ต่างๆของชีวิตเราด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนจะมีหัวหน้าห้องจะมีหัวหน้ากลุ่มลูกเสือนึกออกไหมครับเพื่อนร่วมงานจะมีหัวหน้าแผนกเจ้านายที่บริษัทเจ้าของบริษัทผู้นำครอบครัวคนเหล่านี้ต่างมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความเป็นผู้นำหรือว่าการเป็นผู้นำในสายตาของคนคนอื่นนั้นเนี่ยจะเป็นเหมือนแม่เหล็กแท่งใหญ่ครับที่จะดึงดูดผู้คนมากมายให้ติดตามคุณหรือว่าเข้าร่วมธุรกิจกับคุณได้อย่างง่ายกว่าอย่างอื่นมากเลยอย่างรูปที่ผมยกตัวอย่างให้กับทุกท่านดูเหล่านี้นะครับก็คือรูปของสุดยอดผู้นำในวงการของเขาเองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจนักการตลาดแล้วก็นักปลุกใจผู้คนนะนักให้กำลังใจผู้คนคนเหล่านี้จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการสร้างธุรกิจของเขาเงินทองมากมายจะหลั่งไหลมาหาเขาเองโดยที่เขาเนี่ยไม่ต้องไปขอให้ใครเข้ามาหาเขาเองเลยและเมื่อคุณเป็นสุดยอดผู้นำแล้วเนี่ยทีมงานใหม่ๆจะขอเข้าร่วมธุรกิจกับคุณเองโดยคุณไม่ต้องออกแรงอะไรเลยในการสปอนเซอร์คนเหล่านั้นและหนทางที่จะเป็นสุดยอดผู้นำก็คือการเพิ่มคุณค่าและก็เพิ่มความเชื่อในตัวของคุณแล้วก็แบ่งปันมันออกไปให้มีผลกระทบต่อชีวิตของผู้อื่นนั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผมเมื่อเปลี่ยนแปลงการสร้างธุรกิจจากรูปแบบเดิมมาเป็นรูปแบบของ MLM Attraction Blueprint แล้วเนี่ยผู้คนมากมายครับเหมือนถูกดึงดูดเข้ามาหาผมเองนะเขาเหล่านั้นเนี่ยพยายามที่จะหาทางที่จะติดต่อผมให้ได้นะโทรศัพท์ของผมเนี่ยดังทุกวันนะครับเขาเหล่านั้นเนี่ยอยากจะสอบถามนะอยากจะพูดคุยอยากจะกล่าวชื่นชมแล้วก็อยากจะปรึกษานะแล้วก็ที่สำคัญนะครับอยากที่จะมอบเงินของเขาให้กับผมด้วยการขอสมัครทำธุรกิจหรือว่าขอเรียนวิชากับผมนั่นเองโดยที่ผมนั้นไม่เคยต้องขอให้เขาเนี่ยเข้าร่วมธุรกิจหรือว่าสมัครเข้าเรียนคอร์สของผมเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งวิธีการและขั้นตอนทั้งหมดนั้นก็อยู่บนพื้นฐานของวิธีการทำการตลาดการโฆษณา การใช้เครื่องทุ่นแรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บไซต์หน้า Capture Page อีเมลที่คุณเขียนแล้วก็ส่งออกไปเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดซึ่งทั้งหมดนั้นถ้าเป็นไปได้เราควรจะทำให้มันเป็นระบบอัตโนมัติที่มันทำงานแทนเรานะทั้งหมดโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องยุ่งเกี่ยวมันเลยเพราะฉะนั้นผมขอสรุปหลักการพื้นฐานที่สำคัญมากๆที่จะนำความสำเร็จมาให้กับคุณซึ่งนั่นก็คือผู้คนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักนี่คือตัวอย่างนะครับผู้คนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการตัวผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักนั้นแต่เขาต้องการผลลัพธ์ซึ่งนั่นก็คือรูปร่างและก็สุขภาพที่ดีต่างหากถ้าคุณต้องการขายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักให้ได้เนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องโฆษณาข้อมูลเกี่ยวกับการลดน้ำหนักที่ได้ผลไม่ใช่ข้อมูลคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักเหล่านั้นและสูตรที่นักธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จทุกคนนั้นเขาทำแต่ว่าเขาไม่อยากจะบอกให้คนอื่นรู้เลยก็คือ1นะเขาจะหาทางที่จะขายสินค้าที่มันเป็นข้อมูลในเรื่องของวิธีการทำสิ่งต่างๆซึ่งนั่นก็คือตัว front end product นั่นเองเพื่อที่จะสร้างกระแสเงินสดให้กับเขาซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักธุรกิจที่ยึดเอาการทำการตลาดทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลักเท่านั้นนักธุรกิจออฟไลน์ผู้นำในองค์กรต่างๆแม้กระทั่งผู้นำของคุณเองเขาก็ขายสิ่งเหล่านี้นะเขาขายเทรนนิ่งนึกออกไหมครับเขาให้คุณซื้อบัตรเข้าประชุมเข้าเทรนนิ่งอะไรต่างๆมากมายคุณต้องเสียเงินให้เขาเท่านั้นทำให้เขานั้นมันมีกระแสเงินสดอยู่รอดในธุรกิจแต่คุณนั้นจ่ายเงินให้เขาคุณเป็นคนที่จะอยู่รอดได้น้อยมากเขาจะอยู่ได้ยาวกว่าคุณเพราะเขามีกระแสเงินสดจากที่คุณจ่ายเงินให้กับเขาข้อ2ครับเขามุ่งโฆษณาสินค้านี้แทนการโฆษณาธุรกิจไม่มีการเปิดโอกาสทางธุรกิจก่อนที่จะนำเสนอตัว front end product นี้ข้อ3ก็คือเขาจัดประชุมแล้วก็ฝึกสอนในเรื่องราวเหล่านี้แล้วเดี๋ยวโอกาสที่จะนำเสนอธุรกิจของเขานั้นเดี๋ยวมันจะมาเองจริงๆแล้วทำไมต้องทำแบบนี้นะเรียงเป็นลำดับนี้1 2 3นั่นก็เป็นเพราะว่าคุณจะสามารถดึงดูดนะครับได้ทั้งคู่แข่งของคุณนะและคนที่จะมาร่วมธุรกิจกับคุณในอนาคตนะโดยที่คุณนั้นไม่ถูกมองว่าคุณคือคู่แข่งของนักธุรกิจในบริษัทอื่นๆด้วยเพราะคุณไม่ได้นำเสนอโอกาสทางธุรกิจคุณขายวิชาความรู้นะคุณขายเคล็ดลับคุณขายทักษะในการทำการตลาดเพราะฉะนั้นคุณคือคนที่จะมาช่วยเหลือใครก็ได้ที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ต่างหากผู้นำที่แท้จริงนั้นนะครับเขาจะให้บริการผู้คนโดยที่ไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆเลยยิ่งคุณทำแบบนี้ได้มากเท่าไหร่ผลตอบแทนที่หลายๆคนกังวลว่าจะไม่ได้เนี่ยมันจะมาเองนะมันเป็นกฎธรรมชาติเพราะฉะนั้นสูตรสำเร็จที่เราเรียนรู้แล้วนี้เนี่ยมันจะสามารถถูกอธิบายให้ชัดเจนได้ว่าฉันไม่ได้ต้องการที่จะขายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักราคาแพงให้คุณหรอกฉันต้องการแต่ขายข้อมูลวิธีการลดน้ำหนักที่ได้ผลในราคาที่ไม่แพงที่มันจะทำให้คุณนั้นขายตัวคุณเองให้กับผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักนี้จนคุณนั้นตัดสินใจขอซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักราคาแพงด้วยตัวของคุณเองจากผมพูดให้ฟังอีกรอบนึงนะครับคำอธิบายสูตรสำเร็จเนี้ยที่มันถูกแสดงออกไปแก่สายตาชาวโลกเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบของการที่ว่าฉันไม่ได้ต้องการขายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักราคาแพงให้คุณหรอกนะฉันต้องการแค่ขายข้อมูลวิธีการลดน้ำหนักที่ได้ผลในราคาที่ไม่แพงให้กับคุณที่มันจะทำให้คุณนั้นได้เข้ามาเรียนรู้นะสินค้านะที่คุณซื้อไปนี่นะราคาที่ไม่แพงนี่แล้วก็ทำให้คุณนั้นขายตัวเองให้กับผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักนี้จนคุณตัดสินใจที่จะขอซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักราคาแพงกว่าด้วยตัวของคุณเองสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับและนี่คือการทำการตลาดด้วยความรู้ทางการตลาดที่เวิร์กจริงๆสามารถอธิบายออกมาให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน 99% ของนักธุรกิจเครือข่ายทั้งวงการนะครับพยายามที่จะขายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักอันนี้คือตัวอย่างพยายามที่จะขายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักซึ่งในความเป็นจริงก็คือสินค้าและก็โอกาสทางธุรกิจของบริษัทที่คุณเข้าร่วมนั่นเองนะอย่าลืมว่าไม่มีใครชอบถูกขายแต่ว่าทุกๆคนนั้นชอบซื้อและถ้าคุณไม่มีทักษะและวิธีในการนำเสนอขายที่เวิร์กแล้วก็คุณก็จะขายไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นการทำงานให้หนักขึ้นทำงานให้มากขึ้นทุ่มเทในการเรียนรู้การปิดการขายให้ดีขึ้นนั้นไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดของวงการนี้หรอกครับคนที่ทำเงินมากที่สุดในวงการเนี่ยคือผู้นำนะที่เขาทำงานฉลาดต่างหากไม่ใช่คนทำงานหนักนะแต่ว่า ทำงานไม่ฉลาดแล้วการที่คุณได้เรียนคอร์สนี้เนี่ยและนำความรู้ที่ได้เรียนนั้นไปปรับใช้มันจะเป็นหนทางที่จะสร้างความสำเร็จให้แก่คุณอย่างรวดเร็วและผมเนี่ยกำลังจะแนะนำวิธีการเป็นผู้นำในสายตาของผู้มุ่งหวังอย่างรวดเร็วให้กับคุณเพื่อที่คุณจะได้รู้จักกับวิธีการดึงดูดผู้มุ่งหวังเข้ามาหาคุณนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยคุณจะต้องวางตัวเองครับเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้นำซึ่งคุณสามารถทำได้2ช่องทางนั่นก็คือ 1. คุณจะต้องทำการตลาดโปรโมทวิธีการแก้ไขปัญหาผ่านสินค้าหรือจดหมายข่าวนะคุณต้องสร้างสินค้าขึ้นมาแล้วนำไปโปรโมทหรือคุณสร้างจดหมายข่าวขึ้นมาแล้วก็นำไปทำการตลาดนำไปโปรโมทนะให้คนสมัครรับข่าวสารจากคุณข้อ 2. คุณจะต้องเป็นสุดยอดผู้นำที่สอนแล้วก็ให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นนะนี่คือวิธีการที่คุณจะวางตัวเป็นผู้นำหรือผู้เชี่ยวชาญให้เกิดผลลัพธ์ให้เร็วที่สุดทำสองขั้นตอนนี้ได้คุณเกิดผลลัพธ์แน่นอนและเหตุผลที่ผู้คนตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจกับคุณมันมีอยู่เพียงแค่2เหตุผลเท่านั้นข้อแรกก็คือเพราะเขาเชื่อว่าคุณคือผู้นำที่สามารถช่วยเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาจึงตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจกับคุณข้อ2ก็คือคุณมีระบบสำเร็จรูปที่คุณเอาไปทำการตลาดและเขาเห็นนะเขารู้และเขาก็คิดว่าเขาจะได้ประโยชน์จากมันแน่เขาจึงตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจกับคุณมันมีแค่นี้จริงๆครับมันไม่มีเหตุผลอื่นเลยการใช้ระบบที่บริษัทต่างๆหรือว่าองค์กรต่างๆมีให้นั้นเนี่ยเช่นเว็บไซต์ที่หน้าตาเหมือนกันหมดนั้นนักธุรกิจมี 3,000 คน 5,000 คนได้เว็บไซต์หน้าตาเหมือนกันหมดเลยเป็นสิ่งที่ไม่เวิร์คครับขอย้ำนะครับเป็นสิ่งที่ไม่เวิร์คแล้วผมก็ไม่เคยใช้เว็บไซต์เหล่านี้เลยนะผมใช้เว็บไซต์ที่ผมสร้างขึ้นเองเวิร์คกว่าเยอะนะเพราะเมื่อมีผู้มุ่งหวังกรอกข้อมูลเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะได้รับอีเมลติดตามผลที่น่าเบื่อนะมีแต่การโฆษณาข้อมูลของบริษัทไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับคุณเลยนะซึ่งนี่คือสิ่งที่คนทั่วไปเขาทำแล้วก็เขาไม่ได้สนใจนะว่ามันจะสร้างผลลัพธ์ให้กับเขาไหมเขารู้แต่ว่าเขาได้รับคำแนะนำมาว่าให้เอาเว็บไซต์นี้ไปโปรโมทถามจริงมีกี่คนที่เอาเว็บไซต์นี้ไปโปรโมทแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากมายมีน้อยมากเลยนะครับแต่ถ้าผู้มุ่งหวังต้องการข้อมูลจากผมนะที่เกี่ยวกับสินค้าหรือว่าโอกาสทางธุรกิจนั้นเนี่ยเขาก็จะได้รับอีเมลที่มีเนื้อหา2 อย่างจากผมซึ่งนั่นก็คือข้อ1เขาจะได้รับข้อความหรือว่าวิดีโอคำนิยมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า testimonial นะของผู้คนนะที่ได้กล่าวชื่นชมได้กล่าวถึงสิ่งดีๆต่างๆที่ผมได้มอบให้กับผู้คนทำให้ผมเนี่ยได้รับการมองว่าเป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยเหลือเขาได้คุณสามารถดูตัวอย่างได้ที่ mlmonlineschool.com ในนั้นจะมี testimonial ที่ผู้คนนั้นกล่าวถึงผมไว้อย่างมากมายหรือว่าที่กมลเวท .com ก็ได้ข้อ2ครับเขาจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะอันนี้แน่นอนนะที่จะสอนแล้วก็ให้คำแนะนำวิธีการต่างๆในการสร้างธุรกิจจากที่บ้านให้ประสบความสำเร็จจะมีเคล็ดลับจะมีวิธีการจะมีการให้โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนนะจะมีบทความดีๆมากมายที่เขาจะได้รับไปผมสอนผมให้ความรู้ผมวางตัวของผมเองเป็นสุดยอดผู้นำและเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเพราะฉะนั้นทุกๆอีเมลที่ส่งออกไปนั้นเนี่ยจะต้องทำให้เขาอยากที่จะอ่านก็อยากที่จะเรียนรู้ในตอนต่อๆไปแทนที่เขาจะลบทิ้งเหมือนกับอีเมลขยะนะที่สแปมเข้ามามากมายเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจหนทางเดียวที่คุณจะสามารถทำได้ก็คือหยุดขายแล้วก็หยุดโฆษณาโอกาสทางธุรกิจของคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกับผู้มุ่งหวังแต่ขายตัวของคุณเองนะแล้วก็คุณค่าที่คุณมีอยู่ในตัวให้กับเขาได้รู้จักคุณมากขึ้นผู้มุ่งหวังครับเขาจะได้เรียนรู้ที่จะมีความรู้สึกชอบคุณมากขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นในตัวคุณมากขึ้นจนตัดสินใจที่จะติดตามคุณและเมื่อถึงเวลานั้นแล้วแล้วก็คุณสามารถที่จะขายโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเต็มที่เลยในภายหลังนะถ้าคุณต้องการเพราะว่าตอนนี้มันไม่น่าเบื่อแล้วสิ่งที่คุณนำเสนอมันคือสิ่งที่สุดยอดผู้มุ่งหวังเขารอที่จะฟังสิ่งดีจากคุณแล้วถ้าคุณนำเสนอโอกาสทางธุรกิจเขาจะพิจารณาอย่างมากเลยและเขาก็ไม่อยากจะพลาดโอกาสในการที่จะได้ทำงานร่วมกับคุณเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เวิร์กมากในการที่เราจะสปอนเซอร์ผู้มุ่งหวังแล้วครับตอนนั้นแต่การที่คุณจะทำอย่างนั้นให้ได้เนี่ยคุณจะต้องเรียนรู้ทักษะอย่างนึงนะซึ่งมันเป็นทักษะแรกเลยที่คุณจำเป็นจะต้องพัฒนาให้ได้เร็วที่สุดซึ่งนั่นก็คือทักษะในการโน้มน้าวใจคนนะซึ่งในระบบของ MLM Attraction Blueprint นั้นเนี่ยทุกอีเมลที่ส่งออกไปเนี่ยจะต้องมีข้อความที่ดึงดูดใจให้คนอ่านเพราะฉะนั้นทักษะในการเขียนโฆษณาหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า copywriting เนี่ยเ จึงเป็นวิชาความรู้ที่สำคัญมากที่สุดวิชานึงเลยในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จขอให้คุณนะได้เรียนรู้วิชานี้เถอะโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จในทุกพื้นที่ของการสร้างธุรกิจนั้นมีมากเลยเพราะว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามมันจะสามารถโน้มน้าวใจให้คนนั้นอยากที่จะติดตามคุณอยากจะซื้อของกับคุณอยากจะเข้าร่วมธุรกิจกับคุณตลอดเวลาและก็ตลอดไปด้วยนะถ้าคุณทำได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นผมจะยกตัวอย่างนะของการเขียนโฆษณาที่ดึงดูดใจให้คุณได้ศึกษานะให้ดูเป็นตัวอย่างว่านี่แบบนี้ถึงจะเวิร์กนี่คือตัวอย่างนะครับวิธีการสปอนเซอร์ทีมงานใหม่20คนภายใน30วันแม้คุณจะไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยก็ตามนะถ้าคุณเขียนโฆษณาแบบนี้นักธุรกิจเครือข่ายที่ไหนก็ต้องสนใจนึกออกไหมครับหรือว่าสุดยอดความผิดพลาด5อย่างที่คุณไม่อยากให้มันเกิดกับธุรกิจเครือข่ายของคุณโอ้โหคนกลัวความเจ็บปวดอยู่แล้วใครล่ะจะไม่อ่านนะใครล่ะจะไม่สนใจสมัครรับข่าวสารจากคุณไม่กรอกข้อมูลชื่อและอีเมลให้คุณมันเป็นไปไม่ได้เลยหรืออย่างนี้ทำไมระบบอัตโนมัติจึงช่วยให้คุณสร้างธุรกิจได้เร็วกว่าเดิม21เท่าใครๆก็อยากประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเห็นไหมครับแค่คุณเรียนรู้วิธีการเขียนโฆษณาที่มันดึงดูดใจผลลัพธ์ของคุณจะพลิกเลยนะจะให้ผลลัพธ์อย่างมากและผมเชื่อว่าคุณเองคงพอเข้าใจกับไอเดียนะครับที่ผมได้ให้ข้อมูลแล้วก็ความรู้ที่เป็นประโยชน์มาโดยตลอดนี้ที่เป็นข้อมูลที่ผู้คนนั้นรักนะที่จะได้รับและหัวใจสำคัญก็คือการให้ข้อมูลที่มีคุณค่ามากครับคุณจะเป็นจะต้องให้ข้อมูลที่มีคุณค่ามากที่สามารถช่วยให้ผู้มุ่งหวังนั้นได้รู้วิธีให้เขานั้นได้ในสิ่งที่เขาต้องการนะถ้าคุณทำได้เขาเรียนรู้แล้วแบบโอ้โหเขาเห็นช่องทางเลยว่าเขาจะได้แน่นะคุณคือสุดยอดผู้นำที่เขาต้องการที่จะเข้าหาแน่นอนโดยไม่ต้องโฆษณาขายโอกาสทางธุรกิจแต่อย่าเขียนอีเมลที่มีคุณค่าต่ำหรือว่ามีคุณภาพที่แย่ไปให้กับเขาลงทุนในการที่จะเรียนรู้แล้วก็ในการที่จะทำให้ผู้มุ่งหวังนั้นรู้สึกประทับใจกับข้อมูลที่คุณได้ให้เขาไปเพราะว่าคุณภาพของข้อมูลที่คุณให้นั้นมันจะมีผลโดยตรงกับผลลัพธ์ที่คุณจะได้นะยิ่งคุณให้ของดีมากเท่าไหร่บางทีให้เพียงครั้งเดียวเนี่ยส่งผลลัพธ์ให้กับคุณนั้นตลอดไปเลยทีเดียวเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้นะจะอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะอยู่ในสื่อต่างๆจะมีคนมาพบเจอเสมอๆคุณแค่ลงมือทำนะครับให้เกิดคุณภาพมากๆนะแล้วก็นำเสนอออกไปโหแค่นี้แหละจะเกิดผลลัพธ์มากเหมือนอย่างที่ตัวผมเองได้สร้างวิดีโอมากมายนะแล้วก็นำเสนอให้กับผู้คนปัจจุบันนี้มีคนดูวิดีโอของผมนั้นเนี่ยเกือบจะถึง 500,000 ครั้งแล้ว 500,000 ครั้งนะครับคุณคิดว่าคนที่มีวิดีโอแล้วก็นำเสนอให้ผู้คนและมีคนดูเกือบ 500,000 ครั้งเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการสร้างธุรกิจไหมไม่มีเลยนะครับมีแต่ว่าจะขยายให้มันใหญ่มากขึ้นอย่างวันนี้ได้อย่างไรแต่ผมเองก็เข้าใจดีนะครับว่าตัวของคุณเองแล้วก็คนอีกมากมายที่ได้เรียนคอร์สนี้มาจนถึงตอนนี้เนี่ยจะมีความคิดว่าฉันเนี่ยเข้าใจในเลยว่าสิ่งที่เรียนรู้มาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรนะแล้วก็ฉันเองก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยสักอย่างนะฉันจะเอาอะไรไปสอนให้กับผู้คนล่ะจะเอาอะไรไปให้คุณค่าแก่ผู้คนล่ะเอาละครับตอนนี้นะครับผมจะบอกเคล็ดลับนะของการเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเวลาข้ามคืนให้กับคุณนะได้รู้เลยว่าคุณจะเอาสิ่งที่มีค่าไปให้กับผู้มุ่งหวังได้ยังไงโดยที่คุณนั้นไม่ต้องเพิ่มทักษะอะไรมากเลยนี่คือเทคนิคที่สามารถทำให้คนธรรมดาธรรมดาคนนึงเนี่ยกลายเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในสายตาของคนอื่นแล้วก็เกิดแรงดึงดูดได้ทันทีในเวลาข้ามคืนโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้อะไรมาก่อนเลยมากมายซึ่งมันเป็นเทคนิคนะที่ถูกใช้อย่างมากมายในโลกใบนี้ครับในทุกวงการทั้งคนธรรมดาแล้วก็เหล่าเอ็กซ์เพิร์ททั้งหลายนะก็จะใช้วิธีนี้เหมือนกันหมดซึ่งมันเหมาะมากครับกับคนที่ต้องการผลลัพธ์อย่างรวดเร็วอย่างคุณเทคนิคที่ว่านี้ก็คือการสัมภาษณ์นั่นเองเคล็ดลับของการเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเวลาข้ามคืนก็คือการสัมภาษณ์ผู้คนนั่นเองนะคุณเป็นผู้สัมภาษณ์คุณแค่เพียงต้องรู้ว่าคุณจะสัมภาษณ์ใครนะนักการตลาดระดับโลกมากมายนะครับสร้างรายได้มหาศาลจากการขายสินค้าที่เป็นข้อมูลสำคัญที่เขาไม่ได้สร้างขึ้นมาเองไม่ได้เกิดจากปัญญาของเขาเองเลยด้วยซ้ำไม่ได้เกิดจากความรู้ของเขาเองเลยแต่ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นที่เขาเก่งในเรื่องที่เขาทำอยู่แล้วเขาพร้อมที่จะเปิดเผยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จให้กับผู้คน นะเมื่อได้ข้อมูลมากพอแล้วก็นำมาจัดทำเป็นสินค้าแล้วก็นำออกขายในรูปแบบต่างๆถามว่าจำเป็นจะต้องมีความรู้อะไรไหมครับไม่จำเป็นเลยนึกออกไหมผมจะยกตัวอย่างให้ทุกท่านได้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับดูตัวอย่างนี้นี่คือโจพอลิชนะโจพอลิชเป็นนักการตลาดที่ประสบความสำเร็จมากๆนะนักการตลาดออนไลน์เจ้าของเว็บไซต์ ilovemarketing.com business model หรือสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือการนะขอสัมภาษณ์ผู้คนนะในระดับต่างๆและผู้คนที่เขาสัมภาษณ์ส่วนมากนั้นเป็นระดับบิ๊กๆทั้งนั้นเลยยกตัวอย่างเช่นเซอร์ริชาร์ดแบรนสันนะซึ่งเป็นอภิมหาเศรษฐีโจพอลิชก็ขอสัมภาษณ์แล้วก็สัมภาษณ์ได้ดีด้วยแล้วก็มานำมาทำเป็นโปรดักต์นะนำเสนอออกขายให้กับผู้คนเห็นตัวอย่างไหมครับว่าผมยังไม่รู้เลยว่าโจพอลิชนั้นเก่งเรื่องอะไรแต่เมื่อผมได้ติดตามข้อมูลจากเขาแล้วเนี่ยผมก็มองเขาในฐานะของการเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเลยทันทีนี่คือตัวอย่างแรกคุณรู้จักคนนี้หรือเปล่าผู้ชายคนนี้ไตรภพลิมบพัทคุณว่าไตรภพเก่งเรื่องอะไรผมไม่รู้เลยเขาอยู่ในวงการทีวีมา 10-20 ปีตั้งแต่ผมเป็นเด็กจนป่านนี้แล้วเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าไตรภพเนี่ยเขาเก่งเรื่องอะไรเขาจบอะไรมาผมรู้อย่างเดียวว่าทุกครั้งที่ผมดูรายการของเขาเนี่ยมากกว่า 80% คือการนั่งสัมภาษณ์ผู้คนนึกออกไหมครับแล้วคุณว่าไตรภพเนี่ยรวยไหมรวยมากเลยนะครับเขามีธุรกิจเป็นร้อยล้านนะครับจากการสัมภาษณ์ผู้คนคุณมองเห็นภาพหรือเปล่าคุณรู้จักคนนี้ไหมเสี่ยวีทีใครครับวิทวัฒน์สุนทรวิเนศนะคุณวิทวัฒน์สุนทรวิเนศคุณว่าคุณวิทวัฒน์เก่งเรื่องอะไรคุณรู้ไหมเขาอาจจะเก่งก็ได้แต่ผมเองก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเก่งเรื่องอะไรผมรู้แต่ว่าเขาเคยเป็นผู้ประกาศเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศมาก่อนนะให้กับดร.สมเกียรติในข่าวช่อง9ในอดีตนู่นหลายสิบปีมาแล้วแต่เมื่อเขามาเริ่มจับรายการทอล์กโชว์เขาก็หยุดไม่อยู่เลยตั้งแต่รายการ4ทุ่มสแควร์มาจนถึงตี10ในปัจจุบันรายการของเขานะครับโฆษณาเต็มเอียดเลยนะมีคนดูทั่วประเทศนะเขารวยมากเขามีแค่รายการเดียวเขาอยู่ได้เลยสิ่งที่เขาทำในรายการตี10เขาทำอะไรครับเขาสัมภาษณ์ผู้คนเป็นหลักคุณเห็นไหมเขาสัมภาษณ์ผู้คนเป็นหลักเขาเชิญคนมาสัมภาษณ์แค่นั้นเองคุณรู้จักคนนี้หรือเปล่าคุณรู้จักวูดดี้ไหมวูดดี้เก่งอะไรคุณว่าเก่งอะไรเขาพูดเก่งเหรอใครๆก็พูดเก่งได้ฝึกพูดมันไม่ยากเลยผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าวูดดี้เก่งอะไรผมรู้อย่างเดียวว่าเขาสัมภาษณ์ผู้คนเขาเอาคนดังๆมาสัมภาษณ์คุณวิทวัฒน์คุณไตรภพนะแล้วก็คุณวูดดี้รวมถึงโจพอลิชเนี่ยเลยกลายเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในสายตาผู้คนกลายเป็นมนุษย์แม่เหล็กนะที่ผู้คนรู้จักแล้วก็อยากที่จะรู้เรื่องของเขากลายเป็นคนที่ดึงดูดโอกาสทางธุรกิจเข้ามาหาเขามากมายสร้างรายได้ให้กับเขาอย่างมากมายเลยตอนนี้คุณเห็นภาพชัดเจนหรือเปล่านะบางทีความรู้ในข้อนี้ข้อเดียวนะจะสามารถสร้างรายได้นะมากมายให้กับคุณเลยนะจากคอร์สนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าในเมื่อคนอื่นเขาทำได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความรู้อะไรเลยตัวของคุณเองก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันคำถามก็คือแล้วเราควรสัมภาษณ์ใครดีล่ะก็ไม่ยากเลยนะครับใครที่เราควรจะสัมภาษณ์นะก็คือใครที่มีผลลัพธ์สปอนเซอร์ทีมงานใหม่ได้มากในองค์กรของคุณครับนะเชิญเข้ามาสัมภาษณ์แบบส่วนตัวเลยคุณใช้เครื่องอัดเสียงก็ได้ใช้กล้องวิดีโอถ่ายก็ได้คุณได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลสำคัญมากๆอยู่ในมือแล้วนะใครครับคือผู้ที่ปิดการขายเก่งขายได้มากในองค์กรของคุณหรือว่าในวงการนี้คุณไปเชิญเข้ามาสัมภาษณ์เลยใครคือผู้ที่สร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังได้มากนะคุณก็เชิญเข้ามาสัมภาษณ์และติดต่อขอสัมภาษณ์เพราะสิ่งที่เขารู้เหล่านี้เนี่ยนะเมื่อทำออกเป็นสื่อออกไปไปจดหมายข่าวไปคุณเขียนอีเมลไปแล้วให้ผู้คนได้อ่านหรือได้ดูวิดีโอเนี่ยมันจะทำให้ผู้คนได้คุณค่ามากนึกออกไหมครับใครครับที่ทำรายได้ได้มากที่สุดเขาทำได้ยังไงขอสัมภาษณ์เขาเลยใครคือเอ็กซ์เพิร์ทในวงการนี้คุณไม่ควรจะกลัวที่จะขอสัมภาษณ์เขาเพราะว่าเอ็กซ์เพิร์ทเหล่านี้เขาก็อยากให้ผู้คนสัมภาษณ์เขาอยู่แล้วเพราะเขารู้ว่ามันก็จะเป็นช่องทางในการที่จะทำให้ผู้คนนั้นได้รู้จักเขามากขึ้นเสร็จแล้วก็นำเอาบทสนทนาเหล่านั้นที่คุณสัมภาษณ์คนมาเยอะแยะมากมายเนี่ยมาเขียนเป็นอีเมลแล้วก็ส่งให้ผู้มุ่งหวังอย่างน้อย 7-10 ฉบับส่งทุกๆ3วันครั้งหรือว่าสัปดาห์ละครั้งก็ได้แล้วในทุกๆอีเมลนั้น ใส่ชื่อใส่เบอร์โทรศัพท์ของคุณแล้วก็ที่อยู่เว็บไซต์ของคุณซึ่งควรจะเป็นเว็บไซต์ที่แนะนำระบบนะในทุกๆอีเมลนั้นด้วยนะผลลัพธ์ของคุณนะครับก็จะเริ่มเกิดขึ้นทันทีเลยเพราะคุณได้ส่งของขวัญที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนให้กับเขานะอย่างสม่ำเสมอยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เขาเชื่อมั่นในตัวคุณมากขึ้นเรื่อยๆแตกต่างจากคนทั่วไปที่เอาแต่ส่งอีเมลขายโอกาสทางธุรกิจที่มันน่าเบื่อเหลือเกินและอย่างที่ผมบอกอย่าลืมใส่รายละเอียดของคุณลงไปทุกครั้งนะครับเพราะว่าผู้มุ่งหวังต้องการสิ่งเหล่านี้จะตายอยู่แล้วและนี่คือผลลัพธ์ที่คุณจะได้ครับคุณจะกลายเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในสายตาของคนจำนวนมากนะที่เขาเข้ามาเจอข้อมูลที่คุณได้ทำการตลาดออกไปอาจจะมีคนคอยติดตามคุณมามากมายแล้วโอกาสแห่งความสำเร็จนั้นก็จะหลั่งไหลเข้ามาคุณแล้วในที่สุดคุณก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนเพราะว่าคุณเดินตามเส้นทางที่ตัวผมเองก็ได้ทำแบบนี้มาโดยตลอดแล้วก็เกิดผลลัพธ์มากมายด้วยเหตุผลที่ผมแนะนำให้ทุกท่านนั้นเริ่มเขียนอีเมลจดหมายข่าวเนี่ยก็เพราะว่ามันจะทำให้คุณนะครับเป็นผู้นำเพราะผู้คนต้องการติดตามผู้นำที่มีคุณค่าการส่งจดหมายข่าวให้อ่านเนี่ยก็คือการทำให้คนนั้นติดตามคุณนั่นเองยิ่งคุณเขียนจดหมายข่าวมากเท่าไหร่คุณก็สามารถนำมารวมเล่มแล้วก็ทำเป็นอีบุ๊กออกขายสร้างรายได้ได้อีกช่องทางอีกด้วยนะเป็นฟรอนต์เอนด์โปรดักต์อีกตัวนึงด้วยทำให้คนหลั่งไหลเข้ามาในระบบการสร้างรายได้ของคุณด้วยเมื่อคุณทำแบบนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอนะสักประมาณ 1-2 ปีคุณก็อาจจะมีผู้ติดตามจดหมายข่าวของคุณในประมาณ 10,000 คนถึง 30,000 คนเป็นไปได้นะครับผมก็ได้ผลลัพธ์แบบนี้แหละที่เมื่อมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคุณเห็นโอกาสใหม่ๆโอ้ธุรกิจนี้น่าสนใจที่อยากจะเข้าร่วมจังจ่ายผลลัพธ์ดีนะคุณก็สามารถที่จะส่งอีเมลแจ้งข่าวให้กับผู้ที่ติดตามคุณได้รับทราบแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้ตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจกับคุณหรือว่าได้ซื้อสินค้าที่คุณนำเสนอคุณเห็นไหมครับว่าผลลัพธ์ที่ได้มันจะเป็นยังไงและมันได้ง่ายไหมการส่งอีเมลกับการออกไปไล่ล่าผู้คนอันไหนมันง่ายกว่ากันทุกขั้นตอนที่ผมแนะนำให้คุณทำนั้นทำอยู่ที่บ้าน 100% ครับไม่ต้องออกไปทำกลางแจ้งข้างนอกเลยไม่ต้องครับทำอยู่ที่บ้าน 100% นะผมจะแบ่งปันประสบการณ์ของผมให้คุณฟังนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายๆครั้งเลยที่โทรศัพท์ของผมนั้นเนี่ยดังไม่หยุดเลยตั้งแต่ผมตื่นจนผมหลับซึ่งนั้นประมาณ 1:00 ดังไม่หยุดเลยนะครับมีโทรศัพท์2เครื่องดังสลับกันจนคนที่บ้านเนี่ยต้องช่วยกันรับจนเหนื่อยเลยสาเหตุก็เป็นเพราะว่าผมส่งอีเมลออกไป1ฉบับให้กับผู้คนที่ติดตามผมอยู่นะครับเป็นผู้คนที่ติดตามอยู่ในลิสต์จดหมายข่าวของผมหรือว่าข่าวคราวจากผมอยู่เนี่ยในเรื่องนะที่ผมเนี่ยกำลังจะเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทใหม่นะซึ่งจากการส่งอีเมลออกไปนะ1ฉบับหรือไม่กี่ฉบับนี้เนี่ยสุดท้ายนะจากที่คนโทรมาโอ้โหสายไหม้เลยเนี่ยครับผมสปอนเซอร์คนได้143คนภายใน2เดือนสร้างรายได้6หลักนะภายใน7วันแรกและอีกวาระหนึ่งก็คือสปอนเซอร์คนได้78คนภายใน1เดือนนะสร้างรายได้6หลักภายใน7วันแรกเช่นเดียวกันผลลัพธ์ที่ได้ถามว่ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราต้องลงทุนทำหรือเปล่ามันคุ้มค่ามากเลยนะครับคราวนี้ผมจะพาคุณไปดูตัวอย่างการสร้างรายได้จากการมีระบบของตัวเองแบบนี้สมมุติว่าถ้าคุณมีรายชื่อผู้มุ่งหวัง 10,000 คนนะจากการทำการตลาดแบบนี้เนี่ยแล้วคุณสามารถโปรโมทคอร์สหรือว่าสินค้าต่างๆได้อย่างสม่ำเสมอด้วยนะถ้าเกิดมีสินค้าที่เขาจะแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้กับคุณยกตัวอย่างเช่นคอร์สของ MLM Attraction Blueprint เนี่ยถ้าคุณนำไปโปรโมทเราก็จะแบ่งรายได้ให้กับคุณด้วยเป็นค่าคอมมิชชั่นจากการที่คุณช่วยให้ผู้คนได้พบเจอคอร์สนี้หรือว่าเป็นคอร์ส MLM Butterfly Effect ที่มีราคา 9,997 บาทนะแล้วจ่ายผลตอบแทนให้ 40% แล้วถ้าคุณนะครับได้นำเอาลิงก์นะพิเศษจากการสมัครนะเป็น Affiliate หรือว่าเป็นผู้ที่อยากจะโปรโมทคอร์ส MLM Butterfly Effect ไปโปรโมทและมีคนนะครับซื้อผ่านลิงก์ของคุณจากการที่คุณนั้นส่งอีเมลออกไปให้กับผู้คน 10,000 คนนั้นและมีคนซื้อแค่ 1% เท่านั้นนั่นหมายความว่า100คนนะ 1% จาก 10,000 คือ100คนนะ100คนคูณ 3,998 บาท นะก็คือ1คนถ้าซื้อคอร์สนี้เนี่ยคุณจะได้ส่วนแบ่ง3,998 บาทถ้ามีคนซื้อ100คนคุณจะได้เงินทั้งหมด 399,800 บาทจากการส่งอีเมลแค่1อีเมลเท่านั้นและถ้าคุณส่งอย่างต่อเนื่องสัก3วัน5วันโปรโมทคอร์สนี้อย่างต่อเนื่องล่ะคุณจะได้เงินเท่าไหร่นะครับในช่วงเปิดตัวของ MLM Butterfly Effect นั้นมีผู้คนมากมายนะครับที่ผมนั้นได้เคยสอนให้เขารู้จักวิธีการทำการตลาดแบบนี้แล้วเขาก็มีลิสต์รายชื่อของเขาแล้วเขาก็โปรโมทสร้างรายได้หลักพันหลักหมื่นแล้วก็หลักแสนจากการโปรโมทคอร์ส MLM Butterfly Effect ด้วยมันจะมีวิธีการทำเงินมากมายแบบไหนที่มันดีกว่าแบบนี้ให้กับผู้ที่เป็นมือใหม่ครับซึ่งถ้าคุณต้องการเรียนรู้แล้วก็ลงมือสร้างระบบแบบที่ผมสอนมาทั้งหมดใน MLM Attraction Blueprint นั้นเนี่ยโดยที่สอนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทีละสเต็ปอย่างละเอียดวิธีการเหล่านี้นะครับจะถูกสอนอยู่ในคอร์สของ MLM Butterfly Effect นะที่ mlmonlineschool.com เพราะฉะนั้นคุณได้เรียนรู้เคล็ดลับที่สำคัญมากนะครับนะในบทที่8นี้ผมจะสรุปเนื้อหาที่คุณได้เรียนไปให้ฟังคุณได้เรียนรู้ว่าหัวใจสำคัญของการทำการตลาดนั่นก็คือทักษะการโน้มน้าวจิตใจของผู้มุ่งหวังนั่นเองนะคุณจะเป็นจะต้องเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ให้เร็วที่สุดอย่างที่2คุณได้เรียนรู้ว่าวิธีการคิดพูดทำของคนทั่วไปนั้นนะที่ช่วยสร้างผลลัพธ์ให้กับเรานั้นก็คือการที่ผู้คนนั้นนะครับจะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดแล้วก็ผู้คนนั้นชอบที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองเขาทำอยู่2อย่างนี้แหละนะแล้วคุณก็รู้นะครับว่าควรจะโฟกัสตรงไหนซึ่งนั่นก็คือโฟกัสไปที่ช่วยให้เขาหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดนั่นเองข้อ3นะครับคุณได้เรียนรู้สูตรที่นักธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จทำแต่เขาไม่อยากบอกคุณซึ่งนั่นก็คือ3ขั้นตอนแห่งความสำเร็จของเขาก็คือ1นะเขาจะขายข้อมูลสินค้าเฉพาะด้านในเรื่องของวิธีการทำสิ่งต่างๆเป็น front end product เป็นสินค้าแรกนะเขาไม่ขายโอกาสทางธุรกิจอย่างที่2คือเขาจะมุ่งโฆษณาสินค้านี้แทนการโฆษณาโอกาสทางธุรกิจอย่างที่3จัดการประชุมฝึกสอนในเรื่องเหล่านี้นะเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนให้คุณค่ากับผู้คนได้มากขึ้นข้อ4ครับคุณได้เรียนรู้ว่าวิธีการเป็นผู้นำในสายตาของผู้มุ่งหวังอย่างรวดเร็วนั้นต้องทำอย่างไรซึ่งนั่นก็คือคุณต้องทำการตลาดโปรโมทวิธีการแก้ไขปัญหาผ่านสินค้าหรือว่าจดหมายข่าวแล้วก็คุณจะต้องเป็นสุดยอดผู้นำที่สอนแล้วก็คอยให้คำแนะนำกับผู้อื่นอย่างสม่ำเสมออย่างที่5ที่คุณได้เรียนนะครับคุณได้เรียนรู้ว่า2เหตุผลที่ผู้คนตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจกับคุณนั้นเป็นเพราะว่าเขาเชื่อว่าคุณคือผู้นำที่จะสามารถช่วยให้เขานะได้ในสิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คือความสำเร็จหรือว่ารายได้นั่นเองข้อ2ก็คือคุณมีระบบสำเร็จรูปนะมีระบบที่จะช่วยให้เขาได้ประโยชน์จากมันนะเขาจึงตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจกับคุณนอกจากนั้นไม่มีเหตุผลอื่นครับข้อ6ครับคุณได้เรียนรู้ว่าเคล็ดลับของการเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเวลาข้ามคืนคืออะไรจำได้ไหมครับคือการเป็นนักสัมภาษณ์ผู้คนไม่มีอะไรยากเลยสิ่งที่ผมแนะนำนะครับคือให้คุณหาทางที่จะสัมภาษณ์ผู้คนให้ได้เร็วที่สุดถ้าคุณคิดถึงใครไม่ออกไม่รู้จะสัมภาษณ์ใครคุณคิดว่าคุณควรจะติดต่อใครนะที่เขาตอบรับคุณอย่างแน่นอนพอนึกออกไหมครับก็ติดต่อผมนี่ครับผมพร้อมจะช่วยเหลือคุณอยู่แล้วครับคุณสามารถส่งอีเมลมาได้เลยนัดมาได้เลยครับว่าคุณจะสัมภาษณ์ผมวันไหนเวลาไหนนะแล้วผมจะตอบคุณกลับไปแล้วถึงเวลาแล้วคุณก็สัมภาษณ์โดยที่คุณสามารถที่จะสัมภาษณ์โดยที่คุณนั่งอยู่ที่บ้านแล้วผมก็นั่งอยู่ที่บ้านผมนะผ่านห้องประชุมออนไลน์หรือผ่านระบบ Skype เพื่ออัดเสียงอะไรก็ได้คุณเตรียมคำถามคุณไว้ให้ดีแล้วกันผมก็จะตอบให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้ให้คุณนั้นได้ข้อมูลที่มีคุณค่าเอาไปทำการตลาดนั่นเองถือว่าเป็นโบนัสให้กับทุกท่านแล้วกันข้อ7ครับการเขียนอีเมลจดหมายข่าวนั้นมันจะช่วยทำให้คุณนั้นเป็นผู้นำนะเพราะว่าเมื่อคุณส่งอีเมลที่มีข้อมูลดีๆที่ช่วยให้คนนั้นประสบความสำเร็จไปให้เขาอ่านเนี่ยคนก็อยากจะติดตามคุณอย่างแน่นอนอยู่แล้วข้อ8ครับคุณได้เรียนรู้ว่าวิธีนะครับที่จะสร้างรายได้ 399,800 บาทจากการส่งอีเมลนั้นเนี่ยนะมันมีขั้นตอนอย่างไรแล้วว่ามันทำมาได้อย่างไรเอาละครับบทที่8จบแล้วเหลืออีก2บทแค่นั้นเองบทที่9บทที่10นะผมหวังว่าคุณจะเรียนครบทุกบทแล้วก็ความสำเร็จจะเริ่มต้นขึ้นนะนับตั้งแต่บัดนี้เพราะว่าคุณจะเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำอย่างนี้ตลอดไปนะคนที่เรียนรู้และไม่ลงมือทำคือคนที่ไม่มีความรู้และไม่มีความสำเร็จอย่าเป็นคนแบบนั้นนะ Let's do it นะ my friend ลงมือทำแล้วก้าวไปสู่จุดที่คุณต้องการน ไปพร้อมๆกันครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ